Yemin olsun şemse, güneşe ve onun kuşluk vakti aydınlığına ve güneş batınca onu takip eden aya ve o güneşi açığa çıkardığı zaman gündüze ve onu ört zaman geceye ve göğe hem de onu bina edene, yere ve onu diyene ve nefse ve onu güzel bir şekilde yaratıp düzenleyene. Sonra da o kişiye günahını ve takvasını, neyin isyan, neyin itaat olduğunu bildirerek ilham edene yemin olsun ki onu, o nefsini günahlardan temizleyen muhakkak kurtulmuştur. Onu isyanıyla örten ise mutlaka hüsrana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberini yalanladı. Hani onların en bedbahtı deveyi kesmek için ileri atılmıştı da Allah'ın peygamberi Salih onlara Allah'ın devesini kesmekten ve onun su içmesini engellemekten sakının demişti. Fakat kendisini yalanladılar da o deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle üzerlerini büyük bir azapla kaplayıp onları dümdüz ederek yerle bir etti. Ve o bu yaptığı işin akıbetinden korkmaz.